ხაივნის ეს არჩევნები და ისე 4 მილიონი დავრჩებით, ხო? ვიქოს მეგობრებო, მოგესალმებით ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენმა სცენარისტებმა ვერ მოახერხეს, რომ ეყურებინათ არქისათვის პირველი წერე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს ვერ ვიხუმრებთ ქართულ ესტრადაზე. პროგრამული ნაწილისათვის მინდა ბოდიში მოგიხადოთ, იმიტომ რომ ესე იგი სცენარისტების შეზღუდული რაოდენობით მოგვიხდა მუშაობა ამ კვირაში. საკვირაში ახლა ერთ-ერთი სცენარისტის ბინა გაძარცვეს და ამასთან დაკავშირებით 4 სცენარისტი არის ეჭვმიტანილი და წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ჩემზე ამბობენ, რომ ესე იგი ყველაფერს რაც არ მომწონს, ესე დაუნდობლად და მწარედ დავცინი რა, ანუ ყველაფერზე შემიძლია ესე დაცინო და მინდა გითხრათ, რომ კატეგორიულად არ ვეთანხმები ამას. აი, გასულს თუნდაც ერთი შემთხვევა, რომელიც და ვიზრურავს ჩვენ საცნობაზე. არის რაღაც ცვლილებები ჩემს ჩათვლობაში და საერთოდ ქართულ მოდაში, ანუ ქართული მოდა ვითარდება რა. ასე მაგალითად, სამოდელო სააგენტო ისარმა მოგვარა თავისი პრობლემები სანეტის სადგურთან და კვლავ აცხადებს გოგონებისა და ბიჭუნების რიგებს. ну მართალია ფინანსურად ძალიან ძლიერი სამოდელო სააგენტო არ არის ეს ისარი, ანუ ბევრ ფულს ვერ უხდის თავის მოდელებს, მაგრამ ერთი ასეთი წახალისება აქვს, რომ ყველა კაბა, რომელსაც მოდელები წარმოადგენენ, 3 წლის შემდეგ ავტომატურად გადადის მათ მფლობელობაში. საინტერესოა, როგორ ახერხებენ დიზაინერები საქართველოში, რომ ესე მრავალფეროვანი პროდუქცია წარმოგვიდგინონ ასე ხშირად, ხო? ამ შეკითხვაზე მე პასუხი გამცა ამონაწერმა აბრამ ბანზელის ღიურიდან. იქ ესეთი რამ ეწერა: დღეს მოვდიოდი ქუჩაში, გამოვედე მართულს და შარვალი გავიხიე. მომეწონა. მომრავდა სამოდელო სახლები საქართველოში, მომრავდა და ასეთ ისე რამდენიმე ერთნაირი ნიშანი აქვს ამ სამოდელო სახლებს, ანუ რაღაც დამახასიათებელი ნიშანი აქვს, რომელიც ყველას თითქმის აერთიანებს. რა არის ეს დამახასიათებელი ნიშანი? ამ სამოდელო სახლებში არის ერთი დიზაინერი, ერთადერთი დიზაინერი, რომელიც ესე ხალის თვითონ არის და კაცი. ამ დამახასიათებელი ნიშანი. რუსთავიორს დაუბრუნდები რა, რუსთავიორზე ამბობენ, რომ ისეთია რა, ნეგატიურზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს და ყოველთვის რაღაც ცუდ რაღაცებს უჩვენებენ, რომ ხალხს გონება წაუხდინონ, განწყობილება წაუხდინონ და ასე შემდეგ. ამასაც არ ვეთანხმები მე პრინციპულად და რატომ? აი ხომ იყო ამ რამოდენიმე დღის უკან რუსეთ-საქართველოს საფეხბურთო მატჩი, ხო? აჩვენეს? ამ ზემოხსენებულ საფეხბურთო მატჩს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ აი რა სამწუხაროა, რომ საერთოდ ტაიმებს შორის არსებობს 15 წუთიანი შესვენება. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ამ 15 წუთიანი შესვენების დროს საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი თავისუფლად ასწრებს, რომ მივიდეს ფეხბურთელებთან და რაღაც შევა დარიგებები მისცეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გამოთქვა გულისწყრილი იმის გამო, რომ ჩვენ წავაგეთ რუსეთთან საფეხბურთო მატჩი და აგრეთვე თხოვა, რომ ერთი განცხადება გაგვეკეთებინა. განცხადება ასეთია: ქირავდება ეროვნული სტადიონი ფეხბურთის სათამაშოდ ან სხვა ნებისმიერი ღონისძიების ჩასატარებლად. ფასი 1 საათი 15 ლარი. საქართველოს ნაკრების თამაშის დროს ფასი 1 საათი 30 ლარი. ასეთი განცხადება ფლოსო გაგვეკეთებს. ჩვენს მონოლოგში არ არსებობს, რომ არ შევეხო წინასაარჩევნო თემას, ესე იგი ტრადიციული რუბრიკა დამკვიდრდა ეს მონოლოგში წინასაარჩევნო ხუმრობების თემა. მოგეხსენებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამაყობს თავისი ბლოკით ნაციონალური მოძრაობა, ხოლო ჯუმბერ პატიაშვილი კი თავისი ბლოკით ერთობა. ну, ცნობილია, რომ სხვადასხვა ბლოკებმა გადაწყვიტეს, რომ წინასაარჩევნო დაეციათ თავიანთი სახე, ხომ? წინასაარჩევნო სახე და ბილბორდებზე გამოეფინათ. Ну, მაგალითად, ბურჯანაძე დემოკრატების წინასაარჩევნო სახე არის ნინო ბურჯანაძე. ახალი მემარჯვენეების სახე არის დათო დამყრელიძე და გაჩეჩილაძე. მრეწველების სახე არის თოფაძე. სამთავრობო ბლოკმა გადაწყვიტა, რომ თავიანთი წინასაარჩევნო სახე ყოფილიყო ბალხი. აი გადაწყვეტეს ეს სიმბოლურიც არის რა. იმიტომ რომ ის ეს ბავში განასახიერებს მამალაძის უმანკოებას, სარიშვილის ზრუნწველებას და შევარდნაძის ახალგაზრდის ზრუნწველებას. გაიგებთ ალბათ, რომ ამ რაუნდელმე დღის უკან ბურჯანაძე დემოკრატების საბურთალოს ოფის დაეჯახა მანქანა. და ესე იგი ბურჯანაძე დემოკრატები ამაში მძღოლს ადანაშაულებენ და ეუბნებიან: ან ოფისი გაგვირემონტეო, ან არჩევნებზე 50 გარანტირებული ხმა მოგვიტანო. დღითიდღე მატულობს ლეიბორისტული პარტიის რეიტინგი. ანუ დღითიდღე ეს პარტია პოპულარული, უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. და დადგინდა, რომ არა მარტო ხალხში იხვეჭ ეს დიდი პოპულარობას, არამედ გამოკითხვის შედეგად, ესე იგი თვითონ პარტიის წევრებში ძალიან პოპულარულია რა. 70%-ზე მეტი პარტიის წევრები და ხმას აძლევენ ლეიბორისტულ პარტიას. ვინაიდან რადგანაც წინასაარჩევნო თემატიკა ესოდენ პოპულარულია საქართველოში, საქართველოს განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ მათემატიკის სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეიტანოს ერთი ასეთი ახალი ამოცანა. ამოცანა ასეთია: აჭარის მოსახლეობის 40% აპირებს, რომ არჩევნებში ხმა მისცეს ბურჯანაძე დემოკრატებს. 30% აპირებს, რომ არჩევნებში ხმა მისცეს ნაციონალურ მოძრაობას. 30% აპირებს, რომ ხმა მისცეს ახალ მემარჯვენეებს. ამოცანა გვეკითხება: მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ხმების რამდენ პროცენტს დააგროვებს აჭარაში ბლოკი ამორძინებს? და ჩემოვლების ბოლოს მინდა ცოტა წარსულში გადავიხედო და გავიხსენო, რომ აი 20-25 წლის წინაც ვინ გაბედავდა რამეს საერთოდ რა. აი განსოთ ალბათ ცეკას ძივანი იყო მაშინ შევარდნაძე. და ისეთი აი ძალიან კაცრი იყო რა. რამე გადაბრუნებული რო გესტო, ეგრევე სინდირში დიკავდნენ თავს რა. აი ის შევარდნაძე უნდა ყავდეს ეხლა მთავრობაში.